तो इसका टीका चलना है ना भाष्य। चतुरौदम्बरो भवती व्याख्यातम, चतुरौदम भवती इस वाक्य का व्याख्या स्वयं श्रुति ने चारों बात बता दी। क्या चार है? उदम्बर है, उदम्बर का स्वभाव होनी चाहिए, उदम्बर का चमस होना चाहिए, उदम्बर का इधम और उदम्बर का उपमंथनी होनी चाहिए। ये चारों बातें स्वयं ही श्रुति ने व्याख्या कर दिया है, इसलिए भाष्यकार स्पष्ट निगनाते कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब आगे सीधे बढ़ते, दश ग्रामान धान्यानि भवन्ति, ग्राम्याणां तु धान्यानां दश नियमेन ग्राह्याणि इति अवोच्यामि। ग्राम्य धान्यों में भी दस धान्य तो नियमित रूप से ग्रहण करना ही चाहिए, यह बात पूर्व में हम कह चुके थे। वे धान्य कौन है? तानि ये तानि निर्दिष्यन्त है, उन दस धान्यों का नाम अब गिनाया जा रहा है। यद्यपि नियम है दस न्यूनतम का है, इतनी ही है, नहीं इससे अधिक नहीं हो सकता, ऐसा नियम नहीं। नियम इतने से है, इतना तो न्यूनतम होना चाहिए। कलयुग की भाषा है न्यूनतम साझा कार्यक्रम, है ना, न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम इतना हम काम करेंगे, निर्णय हो गया ना। तो यहाँ पर न्यूनतम जो है दस होना चाहिए, इसलिए भाषा कहा था अधिक भी लेना चाहे तो ले सकते। तान ये तान निर्दिष्यन्ते, ये कौन है? व्रीही अवाहा तिल माशा, यहां तक तो स्पष्ट है। अणुप्रियंग वो अणुकर्त अणवश्च, अणु शब्द वाच्या, जो अणु शब्द से ही दुनिया में प्रसिद्ध है, वो अणु शब्द यहाँ पर कहा गया है। अणुप्रियंगवा करके समास किया, एक पद कर दिया है, इन वो दो अलग अलग धान्य समझना। अणु कहते किसको? सावा चावल को, और प्रियंगु कहते हैं कांगनी को। इसलिए कहते देखो, क्वचित देशे प्रियंगवा प्रसिद्ध कंगू शब्द है, कहीं कहीं तो प्रियंगु को कंगू नाम से भी प्रसिद्ध है। कोदू, कोदो, कोदो चावल भी बोलते हैं उसको, कोदो का चावल है, इसको बोलते हैं, कंगू को ही बोलते हैं। हाँ। श्यामा का अलग है, कोदो का अलग है, दोनों अलग अलग है। और खलवा निष्पावा, खलवा क्या है? कहते निष्पावा कह दिया, उसकी व्याख्या। वल्लभ शब्द वाच्या लोक के, लोक में उसको वल्लभ भी कहते, पता नहीं कहा वल्लभ बोलते किस देश में, वल्लभ भी उसका नाम है बोल दिया निष्पावा। और बाल भी बोलते उसको निष्पावा को, वल्ला वाला बल्ला बाला, ये सब शब्दावली उनसे अलग अलग है। और खलकुलाश्च, खलकुला कुलत्ता कुल थी, गहद बोलते पहाड़ी भाषा में, उसको लेना है। एकल व्यतिरेकेण यथाशक्ति सर्वौषधियो ग्राह्या, आ गया ना, ये दस ही है, नहीं दस तो न्यूनतम की बात, इससे कम नहीं करना, ये दस द्रव्य तो होना ही है। इन दस के अलावा और भी जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। एक व्यतिरेकेण यथाशक्ति सर्व औषध योग्राया फलानी चित्यवोचाम अयाज्यकानि वर्जित्वा, ये बात हम पूर्व में कह चुके हैं, लेकिन याद रखना, जो याज्ञिक नहीं है उन्हें छोड़ करके, अमेध्यों को छोड़कर, जो मेध्य यज्ञ धान है, उन्हीं चीजों को जोड़ लें, औषधियों को वर्जित्वा। इस प्रकार से बंधाक्य ब्राह्मण पूरा हो गया, तीसरा ब्राह्मण। चौथा ब्राह्मण आता है पुत्राक्य मंत्र ब्राह्मण, इसका नाम ही है पुत्राक्य मंत्र ब्राह्मण। ये भी पुत्री के भी लक्षण है, किस प्रकार का पुत्र चाहिए, किस प्रकार का पुत्री चाहिए, उसी हिसाब से नियम बताया, पति पत्नी को किन दिनों में संबंध करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, पूर्व में क्या पूजा पाठ होना चाहिए, कितने वेदों का पाठ करना है, कितने ब्राह्मणों से कराना है, सारा नियम जो कुछ भी है पुत्रोत्पत्ति के लिए, या पुत्री योग्य पुत्र, योग्य पुत्र पुत्री का उत्पत्ति के लिए है, वो सब कुछ इस पुत्राख्य मंत्र ब्राह्मण चौथा ब्राह्मण में विचार है। और लेकिन इस विचार पर हम लोग पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि मुमुक्ष के लिए योग्य नहीं, ये तो गृहस्थी के लिए है, जिसको बच्चा पैदा करना है वो पढ़े, है हम लोगों के काम की चीज तो है नहीं, इसलिए मुमुक्षुओं के काम का न होने से इस ब्राह्मण को हम लोग परित्याग करके आगे बढ़ जाते हैं वंश ब्राह्मण में। वंश ब्राह्मण कहता है, देखिए पृष्ठ संख्या 150-51 में, 50-25 के बाद सीधे 50-51 में जाइए। अतः षष्ठाध्याय से पंचम ब्राह्मणम, छठे अध्याय का पंचम ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण कहा जाता है। और यह वंश ब्राह्मण इस खंड का नहीं, संपूर्ण उपनिषद का। पहले भी दो बार वंश ब्राह्मण गया, लेकिन दो वंश ब्राह्मण तब तक दो दो खंडों की अपनी अपनी थी। अतएव वहां ऋषियों के नाम से, गुरुओं के नाम से, पिता के नाम से लिया गया था, पुल्लिंग वाले शब्दों से बताया गया था। लेकिन यहां स्त्रीलिंग विशेषण से विशेषित पुल्लिंग शब्द लेंगे। स्त्री का नाम पूर्वक पुत्र को बताएंगे, उसने उसको पढ़ाया, अमुक के मां के लाडले ने अमुक के मां के लाडले को पढ़ाया, ऐसा बोलेंगे। ऐसे क्यों भाष्यकार कहते हैं, अतः इदानीम समस्त प्रवचन वंशः, इस समय समस्त अर्थ संपूर्ण उपनिषद छह अध्याय वाला नहीं, आठ अध्याय वाला संपूर्ण आरण्यक का जो वंश है उसका बारे वर्णन किया जा रहा है। अतः इत्यादि सानिध्याय को एक शंका कर सकता है खिलकांड का है, उसी का निवारण करने के लिए भाष्यकार ने समस्त विशेषण प्रयोग कर दिया। इसे टीका में देखिए, विद्या भेदाद अतीतस्य कांडद्वय से प्रत्येकम वंश भक्ति अपि, विद्या भेद को लेकर के अतीत कांडद्वय में आपने क्या देखा, प्रत्येक कांड का अपना अपना अलग अलग वंश ब्राह्मण था। नास्य पृथक तद्भागित्वम खिलत्वेन तच्छिच्छत्वा, यहां पर लेकिन खिल कांड का यह वंश ब्राह्मण है ऐसा न समझे, क्योंकि जब खिल कोई स्वतंत्र विद्या नहीं है, खिलकांड में जो विचारित है वह कोई स्वतंत्र विद्या नहीं, वो तो पूर्व चर्चित विद्याओं का ही शेष है। तथा च समाप्त पठित वंश है, इसलिए समाप्ति काल में पठित जो वंश है वह समस्त शिव प्रवचन से भविष्यति इत्यर्थः, समस्त जो आरण्यक जो प्रवचन है इसी का वंश पर जो है समझना। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व वंश पुरुष विशेषित, तृतीय स्तो श्री विशेष स्त्री विशेषित। पूर्व दो वंश ब्राह्मणों में आपने देखा पुरुष विशेषणों से विशेषित अमुक पुत्र रूपा या शिष्य रूपा ऋषि ने अमुक को, पुत्र रूपा या शिष्य रूपा ऋषि को पढ़ाया, ये क्रम आपने देखा। लेकिन यहां पर पुरुष विशेषणों से विशेषित नहीं है किंतु स्त्री विशेषित, फिर किन कारणम इत्याशंक्या। तब भाष्यकार लिख देते एक शब्द लिखा, स्त्री प्राधान्य, कि जन्म और मरण आपने अभी अभी देखा पंचाग्नि में कौन मुख्य है, योषाग्नि, पंचम अग्नि योषा है, जहां पहुंचने पर पुरुष वाचो भवती, ये कहा गया था। आप जो है कर्म कर्मयी जो था ये जीवात्मा, यह पुरुष शब्द वाच तब हुआ जब ये स्त्री के योनि में जाकर के वहां से निकलता है, तब आते हुए जन्म के बिना परंपरा का वंश परंपरा, और जन्म का ही कारण स्त्री मुख्य, आते स्त्री प्राधान्य गौण नहीं है, पुरुष गौण हो गया, वो तो बीज बो दिया काम खत्म हो गया, सारा खेती का मामला है, खेती ढंग से मेंटेन होगा तो ठीक है, नहीं तो बीच में तीन महीना में अबॉर्शन कर देते हैं, लड़की है पता लगे को मार डालते हैं, ऐसे सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जब खेती बिगड़ गया तो सारा काम बिगड़ गया, पुनर्जन्म ही नहीं होगा बेचारे का। इसे कहते स्त्री प्राधान्य जन्म, जन्म के प्रति स्त्री की प्राधान्यता को होने से स्त्री विशेषणों से विशेषित करके पुत्रों की वंश परंपरा बता रहे हैं। गुणवान पुत्र भवती थी प्रस्तुतम, और अभ्य पूर्व जो ब्राह्मण कौन था, पुत्राख्य मंत्र ब्राह्मण में गुणवान पुत्र प्राप्ति की चर्चा भी हुई है, तो उसको स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या नियम, क्या कर्मकांड वगैरह सब वर्णन किया, और वहां भी स्त्री प्राधान्यता, स्त्री का रज पर डिपेंड होता है सब कुछ, उस महीने में स्त्री का रज प्रवाह जो होता है, रजस्वला जो होती है, वह रज प्रवाह का मात्रा कितनी थी, वो स्त्री तो जानेगी, पुरुष क्या जानेगा, वो बताएगी सम्यक मात्रा था कि अधिक था कि न्यून था कि कैसे हुआ, वो तो पत्नी तो बताएगी पति को, उसी हिसाब से उसके आठवां दिन, दसवां दिन, बारहवां दिन संबंध करना, या सात नौ ग्यारह तेरहवां दिन संबंध करना लड़का या लड़की के लिए, यह सब तय किया है, कितनी मात्रा होगी, उसी से कौन से दिन में करने पर पुत्र ही होगा, अरे स्त्री प्रधान हुआ कि नहीं हुआ, और उसे कर्मकांड बता दिया, इतने ब्राह्मण को बुलाना, इतने वेदों को पाठ करोगे तो ऐसा पुत्र होगा। अति अविवाहित पूर्व में भी हमने गुणवान पुत्रोत्पत्ति संबंधी ही सारी विचार किया हुआ है, अतएव भी स्त्री विशेषित कर वंश का आरंभ होता है। अतः स्त्री विशेषण नैव पुत्र विशेषणाद आचार्य परंपरा कीर्त्यते। इस स्त्री विशेषण के द्वारा ही यहाँ पर आचार्य परंपरा का कथन किया जा रहा है। शुद्धि थी अशुद्धि कहाँ थी, यहाँ आ गई है। चलो हाँ, यहाँ का टिप्पण में अशुद्धियां हैं। पहला नंबर टिप्पण, श्रौत अत शब्दार्थम माह इदानी मित्ती है ना, इसके बाद देखे कृष्ण प्रवचन समाप्त अवसर का मतलब क्या, समस्त प्रवचन थी, समस्त से प्रकृत से कांड त्रयात्मक से वेद से, कांड त्रयात्मक संपूर्ण वेद का, वेद से विश्राम नहीं काटो उसको, वंश आचार्य परंपरा क्रम उच्च विशेषा, यहाँ विश्राम नहीं होनी चाहिए। और स्त्री प्राधान्य थी आगे भी, पूर्वत्र गुणवत् पुत्र हेतुत्व न विश्राम काट के प्राधान्य स्त्री नाम एवं प्रस्तुत्व करता, ये दोनों जगह विश्राम अधिक टिप्पण। अच्छा, आप जाके वंश ब्राह्मण पढ़िए, अथवा वंशः कौतिमासी पुत्रः कात्यायनी पुत्रात्, कात्यायनी पुत्रो गौतमी पुत्रात्, गौतमी पुत्रो भारद्वाजी पुत्रात्, भारद्वाजी पुत्रः पाराशरी पुत्रात्, पाराशरी पुत्र औपस्वस्ती पुत्रात्, औपस्वस्ती पुत्रः पाराशरी पुत्रात्, पाराशरी पुत्रः कात्यायनी पुत्रात्, कात्यायनी पुत्र कौशिकी पुत्रात्, कौशिकी पुत्र आलंबी पुत्राच्च, वैयाग्रपदी पुत्राच्च, वैयाग्रपदी पुत्र काणवी पुत्राच्च, कापी पुत्राच्च, कापी पुत्र आत्री पुत्रात्, आत्री पुत्रो गौतमी पुत्रात्, गौतमी पुत्रो भारद्वाजी पुत्रात्, भारद्वाजी पुत्र पाराशरी पुत्रात्, पाराशरी पुत्रो वात्सी पुत्रात्, वात्सी पुत्र पाराशरी पुत्रात्, पाराशरी पुत्रो वारकारुणी पुत्रात्, वारकारुणी पुत्रो वारकारुणी पुत्रात्, वारकारुणी पुत्र आर्तभागी पुत्रात्, आर्तभागी पुत्र शौंगी पुत्रात्, शौंगी पुत्र सांकृति पुत्रात्, सांकृति पुत्र आलंबायनी पुत्रात्, आलंबायनी पुत्र आलंबी पुत्रात्, आलंबी पुत्रो जयंती पुत्रात्, जयंती पुत्रो मांडुकायनी पुत्रात्, मांडुकायनी पुत्रो मांडुकी पुत्रात्, मांडुकी पुत्र शांडिली पुत्रात्, शांडिली पुत्रो राधितरी पुत्रात्, राधितरी पुत्रो भालुकी पुत्रात्, भालुकी पुत्र कौंचिकी पुत्राभ्याम, कौंचिकी पुत्रो वैदभृती पुत्रात्, वैदभृती पुत्र कार्षकेयी पुत्रात्, कार्षकेयी पुत्र प्राचीन योगी पुत्रात्, प्राचीन योगी पुत्र सांजीवी पुत्रात्, सांजीवी पुत्र प्राश्नी पुत्रात्, आसुरीवासिनः प्राश्नी पुत्र आसुरायणात्, आसुरायण आसुरेर आसुरी। यहां तक आप जितने भी देख रहे हैं, प्रथमांत शिष्य का नाम है और जो पंचम्यंत है वो गुरु का नाम, और प्रथमांत में पंचम्यंतों में भी समान रूप ने लिया तत्त्व ऋषि के पत्नियों को लिया। जैसे एक दृष्टांत में पौतिमासी पुत्र, पौतिमास नामक ऋषि, पुम योगायाख्यान से गीशो करके तस्य स्त्री पौतिमासी, तस्याह पुत्र पौतिमासी पुत्र, पौतिमास नामक ऋषि की पत्नी पौतिमासी, तर्ष पौतिमासी में पैदा हुआ जो है वो लड़का, उसने कात्यायनी पुत्रात, माने कात्यायन नामक ऋषि का पत्नी कात्यायनी के से उत्पन्न हुआ पुत्र ने उस गुरु से प्राप्त किया, अर्थात कात्यायनी पुत्र गुरु हुआ और उनसे जो है पौतिमासी पुत्र ने शिष्य बन करके ये तारस कांड त्रयात्मक ब्रह्म विद्या विशिष्ट इस बृहदारण्यक परिषद को प्राप्त किया था। इसी परंपरा से आगे सब जाइएगा, लेकिन यह क्रम थोड़ा व्यत्यास कर देते अंत में जाकर, पहले प्रथमांत बाद में पंचमेंत को रखे थे शुरू से। इस मंत्र के अंत में जाके देखिएगा क्या होता है, प्राश्नी पुत्रा आसुरी वासी, प्राश्नी पुत्र आसुरायणा कर दिया ठीक, उसके बाद में विपलट दी। अब पंचमेंत को पहले और प्रथमांत को बाद मिलेंगे, आसुरायण आसुरे, आसुरायण नामक व्यक्ति ने आसुरी से पाया है ना, आसुरायणा राष्ट्र पुत्र लिया और आसुरायण ने आसुरी से पाया। यहाँ भी प्रथमांत और पंचमंत है, यहाँ भी पहले प्रथमांत लिया बाद में पंचमंत ले रहे हैं, लेकिन प्राष्टी पुत्र आसुरीवासी न पंचमंत है ना। ये यहाँ पर देखिये वो दो गुरु लिया, संजीवी पुत्र का गुरु दो है, प्राष्टी पुत्र और आसुरीवासी, और उनमें से एक ही क्या की परंपरा चले, प्राष्टी पुत्र ने पाया आसुरायण से, आसुरीवासी ने किससे पाया वो नहीं बताया। इसी प्रकार पहले बीच में जगह हुआ, दो गुरु लिया और बीच में एक ही गुरु को आगे बढ़ाया, जैसे देखिए आलंबी पुत्राच वैयाग्रपदी पुत्राच था, है ना, प्रथम मंत्र में आलंबी पुत्राच वैयाग्रपदी पुत्राच, फिर आलंबी पुत्र ने किसे पाया वो नहीं बताए, किंतु वैयाग्रपादी वैयाग्रपदी पुत्र कांडवी पुत्रात, है ना, कापी पुत्राच, फिर यहाँ भी दो लिए कांडवी पुत्र और कापी पुत्र, फिर उनमें से एक ही को आगे बढ़ाया, कापी पुत्र आत्री पुत्रात लिया है। इस तरह से दो तीन जगह इस दो मंत्रों का अंदर तीन जगह ऐसे आता है जहां गुरु दो एक शिष्य से पाया, लेकिन परंपरा को बढ़ाते वक्त एक ही गुरु से आगे बढ़ाया है। उस आसुरी ने किससे पाया, याज्ञवल्क्य उद्दालकात् उद्दालको अरुणात् अरुण उपवेशे उपवेशी कुश्रेहे कुश्रीर वाजश्रवसो वाजश्रवा जिह्वावतो बाध्य बाध्योगात जिह्वावान बाध्योगो असितात वार्षगणाद असितो वार्षगणो हरितात काश्यपाद हरिथ कश्यपः शिल्पात कश्यपात शिल्पः कश्यपः कश्यपात नैध्रुवेहे कश्यपो नैध्रुवेहि वाचो वाग अम्भिन्या अम्भिन्याद आदित्याद आदित्या आदित्यायन इति इमानि शुक्लानि यजून शिवाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। यहाँ पर एक व्यक्ति के दो नाम बताए, यहाँ दो गुरु ने ही विलक्षणता बताना चाहते थे, वहां दो दो गुरु से एक शिष्य ने पाया, यहाँ जो दो नाम आ रहे हैं एक ही व्यक्ति का, यहाँ देखिए आ रहा है याज्ञवल्क्य से आसुरी ने पाया था, पूर्व मंत्र का अंत में था ना आसुरी प्रथमान, यहाँ याज्ञवल्क्य पंचमी आसुरी याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क ने उद्दालक से, उद्दालक ने अरुण से, अरुण ने उपवेशी से, उपवेशी ने कुश्री से, कुश्री वाजश्रवा से, वाजश्रवा ने जिह्वावत बाध्योग से, एक ही व्यक्ति का नाम है जिह्वावत बाध्योग, और उस जिह्वावान बाध्योग ने क्या किया असित वार्षगण से लिया, और असित वार्षगण ने हरित काश्यप से, हरित काश्यप ने शिल्प काश्यप से, शिल्प काश्यप ने निध्रुवी काश्यप से, नैध्रुवी काश्यप ने वाक से, मैंने वाग अभिमानी देवता से, और वाग अभिमानी देवता ने अभिन्या से, अम्भिन्या अम्भिन्या वाग अम्भिन्या अम्भिन्याद वाग वाक से वाचो वाग अम्भिन्या ऐसा करना ना, नैध्रुवीर कश्यप ने वाक से लिया और वाक ने अम्बिनी से लिया, अम्बिनी से फिर आदित्याद आदित्याद अम्बिन्याद प्राप्ति हुई, अम्बिनी को आदित्य अम्बिनी से प्राप्त हुआ। इति यानी इमानी शुक्लानी इत्यानि इमानी शुक्लानि यजुंषि वाजसनेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, आदित्येन सूर्येण याज्ञवल्क्याय प्रोक्तानि इत्यर्थः। आदित्याद आनीमानी है ना, आनीमानी आदित्यानी इमानी परिच्छेद कर देना, आदित्याद के बाद में आदित्यानी इमानी, इन ऋचाओं को आदित्य नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आदित्य ने सबसे पहले याज्ञवल्क्य को दिया था, इसीलिए इन शुक्लानी आदित्यानी इमानी बारदरण्यकानी वाक्यानी, ये जो वाक्य है इमानी वे सब आदित्य से आयु होने से आदित्याद आगत आदित्य न्य से फिर यह प्रत्यय होगा पर लोप होगा, इसलिए कहते आदित्यानी इमानी शुक्लानी यजोंशी मान याजुषाणी चैत्यर्थ वाजसने वाज्ञवक्य वाजसनी शाखा का अध्याय जो है या जो ऋषि है याज्ञवल्क्य उनके द्वारा आख्यायन्ते, वाजशेका का अध्येत्र याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा आख्यायन्ते माने प्रकाशन्ते। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में प्रकाशन में लाने वाला यही व्यक्ति था जिसके परंपरा से आज तक आया हुआ है। भाष्यकार इस पर थोड़ा सा बोलेंगे इसलिए इसको देखा जाए। तानी इमानी शुक्लानी इति, यहां पर जो है पदच्छेद के अलग अलग प्रक्रिया देखी है। भाष्यकार तानी इमानी पदच्छेद कर रहे हैं, इसका क्या है वाक अंबिन्या अंबिन्या अंबिनी आदित्या आदित्यानी इमानी, हम लोग ने यह पाठ लिया अंबिन्या आदित्या के बाद आदित्यानी इमानी ऐसा पदच्छेद। अतः उनका गाना है आदित्या को अलग करके इति कर दो बीच में तानी इमानी पदच्छेद का। जरा भाष्यकार लेते देखो तानी इमानी शुक्लानी थी अव्यामिश्राणी ब्राह्मणी नहीं करता, अव्यामिश्राणी ब्राह्मणी न ऐसे है यह सब वाक्य अमिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है पहले कुछ ब्राह्मण आया बीच में मंत्र फिर ब्राह्मण, एक ही अनुवाक में मंत्र और ब्राह्मण दोनों होना जिस पैतृ में आप देखते हैं। इस तरह उसका नाम कृष्ण चुर्वेद, इसका नाम शुक्ल चुर्वेद है क्योंकि अमिश्रित है। अतः दूसरे पच्छेद अथवा अयात यामानी इमानी ऐसे पच्छेद कर दो, अयात यामानी इमानी ऐसे पाठ भेद है। अयात यामानी इमानी यजुंशी तानी शुक्लानी अर्थात जिनके नापते नहीं मैंने छंदोबद्ध नहीं, आयात यामानी जिसके याम माने छंद का जो नाप होता है वह निश्चित नहीं है, ऐसे वाक्यावली रूप यजुंशी तानी शुक्लानी शुद्धानी तेजत वह भी अमिश्रित होकर शुद्ध ही है, ये इसका अर्थ समझना। अब अगला मंत्र में जाइए तब आगे भाष्य जाएंगे। समानम आ सांजीवी पुत्रात सांजीवी पुत्रो मांडुकायनेर मांडुकायनी मांडुकाय मांडव्यात मांडव्य कौत्सात कौत्सो माहित्येहे माहित्थिर वामकक्षायणाद वामकक्षायणः शांडिल्यात शांडिल्यो वात्स्यात, यहाँ पर वात्स्यात वात्स्यः शुद्ध कृपाठ कुश्रेहे कुश्रीर यज्ञवचसः राजस्तंभायनात यज्ञवचा राजस्तंभायनः तुरात कावशेयात तुरह कावशेयः प्रजापतेः प्रजापतिर ब्रह्मणो ब्रह्मस्वयंभू ब्रह्मणे नमः। समानम आ संजीवी पुत्रात, इस प्रकार से आगे संजीवी पुत्र पर्यंत एक ही वंश चला। आ संजीवी पुत्रात एक वंश, समान मने एक वंश। इससे पूरा आपने देखा ना तीन मंत्रों में वंश भिन्न भिन्न थे, अलग अलग ऋषियों की पत्नियों से अलग अलग पुत्र और उन लोगों का जो आपस में चला गुरु शिष्य परंपरा, लेकिन यहां तक जो संजीव पुत्र तक चलेगा ब्रह्म से वो एक वंश। इसे समानम आ संजीवी पुत्रादिति, और संजीव पुत्र ने किससे पाया था मांडुकायनी से, मांडुकायनी ने मांडव्य से, मांडव्य ने कौत्स से, कौत्स ने माहित्ति से, माहित्ति ने वाम कक्षायन से, वाम कक्षायन शांडिल्य से, शांडिल्य ने वात्स से, वात्स ने कुश्री से। कुश्री जो पाया उस गुरु का नाम दो शब्दों से बता रहे यज्ञ वचसो राजस्तंभायना, उसका नाम यज्ञ वचस्ता और राजस्तंभ का पोता था, और यो यज्ञ वचा राजस्तंभ ने किसे पाया तुरात कावश्य, इसलिए दो नाम से बता दिया, उसका नाम था तुर और गोत्र था कावश्य, और वह कावश्य तुर ने प्रजापति से और प्रजापति ने ब्रह्मा से, और वह ब्रह्मा का निर्गुण स्वरूप है जो स्वयंभू ब्रह्म है स्वरूप है तस्मै नमः इति। ब्रह्मा स्वयंभू है, ब्रह्मणे कह दिया ना ब्रह्मण ब्रह्म से आया, और ब्रह्म कहां से पाया कहते ब्रह्म कहां से पाया वो तो स्वयंभू है, उसे वो उसे पहले कोई पैदा नहीं हुआ था, इसे कहते वह ब्रह्म स्वयंभू, ब्रह्म तो स्वयंभू है। तार स्वयंभू ब्रह्मा के लिए हमारा अनेकों बारंबार नमस्कार है। भाष्यकार देखिए कहते हैं थोड़ा सा प्रजापति आरभ्य यावत पौतिमासी पुत्र तावत अधोमुखो नियत आचार्य पूर्वक्रम वंशः समानम आसंजीवी पुत्र। प्रजापति से आरंभ करके पौतिमासी पुत्र जहां शुरू किया ना, मंत्रों को विपरीत क्रम से शुरू कर रहे हैं आप, तो चालू वहां से आया ऊपर से नीचे, और यहाँ नीचे से ऊपर बताते बताते ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं क्रम, है ना। इसे कहते हुआ आरंभ प्रजापति से, ब्रह्मा से प्रजापति को प्राप्त हुआ था, और वह प्रजापति से आरंभ करके पौतिमासी पुत्र पर्यंत जो कुछ भी अधोमुखी नियत आचार्य पूर्वक परंपरा समझना। नियत आचार्य पूर्वक क्रम, पूर्व पू नहीं है, वंश पू कऊ नहीं है ना, वहां समानम आ संजीवी पुत्रात्। इस प्रकार संजीवी पुत्र से समान रूपेण वह गुरु आचार्य परंपरा पूर्वक आया समझो, एक वंश नहीं था। और इन सबको मिलाकर के एक वेद का एक गुरु परंपरा बन गया, वंश तात्पर्य गुरु परंपरा हो गया। ब्रह्मण प्रवचनाख्यस्य, ब्रह्म कौन है, वेद भी ब्रह्म हो गए, हाथ पैर वाला ब्रह्मा नहीं है। जिस ब्रह्म से प्रजापति ने पाया, प्रजापति से लेना वो चार हाथ वाला चार खोपड़ी वाला ब्रह्मा, वो प्रजापति से लेना। अब उसने कहां से पाया, उसके हृदय में वेद प्रकट हुआ, भगवान आकर उसको कृपा किए, उसके अंदर वेद रूपी ब्रह्म प्राप्त था, उसी से उसने यह पाया है। वही कहते ब्रह्मण में तात्पर्य वेदस्य, या ब्रह्म शब्द वेद का वाची है, नपुंसक लिंग। प्रवचनाख्यस्य अर्थात शब्दात्मक, प्रवचना के मतलब शब्दात्मक वेद, इसी से प्रजापति ने पाया था। और तारु शब्दात्मक वेद कहां से आया, वो तो स्वयं हुए तच्चैत ब्रह्म प्रजापति प्रबंध परंपरा। इसलिए वह यह जो वेद रूपी ब्रह्म है, प्रजापति कारण है जिसका ऐसी परंपरा के द्वारा आगत्य अस्मासु अनेकदा विप्रसतम अनाद्यनंदन स्वयंभू ब्रह्म, और हमारे तक पहुंच गया अनेक विभाग विभक्त होकर के, फैलता हुआ विभिन्न शाखाओं में विभक्त होकर, एकमेव अद्वितीय जो वेद था, वह शाखा प्रति शाखा और वेदादि के रूप में, पहले तो चार भाग को प्राप्त किया चार वेद, और प्रत्येक वेद अनेक शाखाओं के रूप में विस्तृत होता हुआ हमारे पर्यंत आया हुआ है। ऐसा वह जो ब्रह्म है, वो जो वेद है, वो कैसा है, वो अनादि अनंतम स्वयं ब्रह्म, उसका न आदि है न अंत, ऐसा वह वेद रूपी ब्रह्म है जो स्वयंभू है। तस्य परमात्म रूप स्वयंभूत्वम अभिदाति, और वेद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा है। तस्य अपौरुषत्वेन असंभावित दोषतया, जिसलिए वह अपौरुष है इसलिए आगे लेकर नित्यम, वह नित्य है, वह दोष रहित है, प्रामाण्य में विप्रेत्य विश्रष्टि, अतः इसमें पूर्ण प्रामाण्यता है। यह बात को सिद्ध करने के लिए शब्दावली में लिख दिया उन्होंने नित्यम कह दिया। तस्मै वेद रूपी ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार है। आदि मध्य कृत मंगला ग्रंथ प्रचारण भवंति थी मनमानासन आह नमः तद अनुवर्तिभ्यो गुरुभ्यः। इसलिए तद अनुवर्ती जितने भी गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से जो है संपूर्ण बृहदारण्यक परिषद पूरा हो गया, और बृहदारण्यक परिषद में क्या चर्चा की गई है उसको आनंदरिकार दो श्लोक में समाप्त कर बोल दे रहे हैं, केवल दो श्लोक में संक्षेप में बोल देते हैं। नमो जन्मादि संबंध हेतु विध्वंस हेतवे हरे परमानंद परिज्ञान वपुर्भृते नमस्त्रियंत दोह सरसीरुह भानवे गुरवे परपक्षौघ धांत ध्वंसपटीयसे। ये वेद ही गुरु है, वेद ही ब्रह्म है, उस वेद रूपी गुरु, वेद रूपी ब्रह्म वही आत्मा है, वह आत्मरूपी गुरु के लिए हमारा नमस्कार है। कैसा आत्मा है वह आत्मा का विशेषण दे रहे हैं, ऐसी आत्मा के लिए मेरा नमस्कार है। जन्मादि संबंध हेतु विध्वंस हेतु, जन्मादि संबंध का कारणीभूत जो अविद्या है अज्ञान है, उसके विध्वंस का कारणीभूत उस आत्मा के लिए, अतः उस वेद के लिए, उपनिषद के लिए हमारा नमस्कार है। हेतु कौन है, अभेद करता हुआ पहले ब्रह्म विद्या लीजिए, ब्रह्म विद्या से भिन्न गुरु, गुरु से भिन्न वेद, वेद से भिन्न शुद्ध आत्म स्वरूप ही है, ऐसे आत्मा के लिए हमारा नमस्कार है। हरे परमानंद परिज्ञान वपुर भृत, उस हरि के लिए नमस्कार है। क्षीण दे चाषिक कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर, सकल कर्मों को हरण करने वाला उस आत्मा के लिए हमारा नमस्कार है, उस ब्रह्म विद्या के लिए नमस्कार है। परम आनंद परिज्ञान वपुः, परम आनंद स्वरूप और परिज्ञान स्वरूप होता जो विशेष शरीर को धारण किया हुआ है यह ब्रह्म विद्या और गुरु, आनंद ही शरीर धारण कर लिया, ज्ञान ही शरीर धारण कर लिया, तारे शरीर रूपी परमात्मा जो आत्मा है, गुरु है, ब्रह्म विद्या है, उसको हमारा नमस्कार है। वपुर भृते, ऐसे वपु को धारण करने वाले उस परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार। नमस्त्रयंत संदोह सरसीरु अभानवे, ज्ञान रूपी प्रकाश ही है। वो ज्ञान रूपी प्रकाश कहां से पैदा हो गया? कहते त्रय अंत संदोह, त्रय हो गया वेद, वेद का अंत गया उपनिषद, उपनिषद का जो है संदोहन हुआ, और संदोहन होने पर सरसीरु जो संदोह रूपा जल रूपा उपनिषद जल रूपी जो जल है, तालाब है, इसमें उत्पन्न कमल के समान है ब्रह्म विद्या, और उस कमल पर प्रकट हुआ सरसीरुह भानवे, तारस सूर्य रूपा इस ज्ञात प्रकाश के नमस्कार है। त्रयंत संदोह, त्रयंत मने वेद त्रय गंत रूपा उपनिषद आत्मक जो जल, उस जल से भरा हुआ जो तालाब, उस तालाब में उत्पन्न हुआ कमल, उस कमल में निश्चित जो प्रकाशित होता हुआ सूर्य के समान सूर्य है एतारस ज्ञानात्मा, ऐसा जो भानवे गुरवे नमः, ऐसा गुरु के लिए मेरा नमस्कार है। पर पक्षौ गद्धांत ध्वंस पटियस है, और यह ज्ञान जो ब्रह्म विद्या जो भी गुरु है आत्मा है वो कैसा है? पर पक्ष रूपा जो वेग है, बहुत बड़ा बाढ़ है, उससे उत्पन्न जो अंधकार है, पर पक्षौघ ध्वांत ध्वंस पटियस है, पर पक्ष का ओघ से जन्य जो अंधकार को ध्वंस करने में जो अत्यंत प्रावीण्यता संपन्न है, ऐसा गुरु के लिए मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से जो है यह बृहदारण्यक उपनिषद का विचार परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। ओम पूर्णमदः।